tak samo jak mój kuzyn Master P, kurwa. OG. Yo. Hej, hej, hej. Gestapo. Dobrze jest, kurwa. Trójkąt bermudzki skład w kinie. Yo. Stary człowiek sprzedawał pocztówki. W wolnym czasie rozwiązywał krzyżówki. Ła, migówki starego człowieka. Triumf czerni, zielona powieka. Czeka, czeka, czeka w oddali. Aż to miasto w końcu się zawali. Spotkali, spotkał. Kurwa, to nie pasuje.